jawhar la ñu tuddu kon daf lay na copper wal bi yandi ak mom yow la nek bay na feeb yegulu ko nak da ci biir top man ko mo tax ci na wati la moy ci ko la wone ci biir mo tax ñu ci seug ci bi yalla ko la man ko way fekk amulo ko la xamal la ngay tuddu amulo ko la ko won ci dëgg lu bari bari bari bari ci tax ñu yépp ci lo wax way wax lu ndu ubbi na torom ñu lo mo ko yépp te mu gën lepp lo yugo torom nga am lo mo sa am te mu gën lepp lo am te kenn du la ko wax na ya koy xamantene kenn do ni la mel ndax li nga gis di wax na mel kenn do li lay saf ndax li nga ñam kenn du wax lam saf yalla non la mel li ngeen def nak mo koy mo ni tari ci am sa daf daan wax ni tari ci te do nañ nit ni do nañ nit ni moy ñi nga daw ku ci Touba ñi nga daw ci Touba ñi nga daw ci fenen ñi nga daw ci sa ko ne amna fo dem set jëm jo xamne mom nga yaakar nga jox ko sa bok dafa dem di ñew waxtu wone dem yoy nga xamne mom nga jox ko bokk dem di ñew waxtu wone da ngay ut yalla ci ñom dafa yaakaré mu def na nga set do ba xam ndax nit bu dolé ko yépp na mu wañ ko yépp na wadé na kon yow yaay set ba nga andé ak mom fa nga tollu won yeg yeg ak xam xam ak jaamu yalla di nga andé ak mom ndax xam na lu dolé ko wala dé ko ci am na dolé ko ci yow xam nga bu daal doole ko féetam xam nit nag daf naa ne ndoolal la waroon saasun ndoolal nag fekk yëgula ko bu ne na am ko ko xam ko ndax la yëgut mënu ko jënd waaye ku yokku nag ba yëg na yokk nga da nga ko xamal sa bopp ñi ñaan na bi tax mu sa nag loolu laa ko taxi sax dee sëñ la boo xam ne koo jox sa bopp tabee ko sa muy dëgg ci yow naqoo sa bopp dana am loo yëgal sa bopp la kenn di wax loolee nga yëg na su jaree jàpp yaay xam su jàpp jàpp yaay xam su amee njël yaay xam bu amul njël yaay xam loolu moom mooy li mu wax bu ne baax na mukk te yëgu na ne baax na du leen ne am nga mukk te yëgu leen ne am nga kon ku mel noonu ci képp ku ànd ak moom war nga sant ay war nga koo góorgu aywa ku tombe moom jamono itam sa bu fekkee dee am nga sens da nga bokk ci ñu ko nangu ko suñ tubaa leen waxee ñoom tombetoon jamono te ñu nangul ko daf leen daan wax ni topp leen yeesu leen gir ñu jàpp leen wan leen ne bu leen ëppoon dangeen naa ñëw ba dem ma doogal feeñ man suñ tubaa wala damay feeñ ba dem ngeen doogal feeñ wala bu leen gëmee jàppoon li ñuy bokk ak ñeen jamono te du leen ñu nangul nag da jeeg sëriñ tubaa sens la waaye nangul ko nag mooy dëggal ndax mooy tax nga bokk lam yox bu laa ceggal waaye nag kazalika da jeeg sëriñ tubaa sens la waaye nangul sa Moussa nag cëral lépp la ndax nag léeg jénk leen gën a dégg tubaab boobu lépp ñu ko xam aywa nañ jàpp nañ ko ponk nañ ko lëggee ñu ko xamut dañ ko jéem a xam rek da ci def suñu bokk liggéey boobu di ponk ba di suñu kër saa su ne di ko dund saa su ne di ko xam saa su ne xam ne daal noofu laay jëlal foofu la def damay faral di wax ci suñu baatu laa ilaha illa allah ñëpp la war ñëpp a ko war a jàpp wante jigéen ñi kenn war leen jooro. Ndax lu tax dafay womb lool te di tëggan lépp nga man koo wax ci lépp loo nekk nga man ko booleeg moom te du ko yàq. Tëm gën lépp nag waaye ñu ne ko ñëpp teg ko fa rek ne ci leneen te ñoom la ñuy tuddee jaamu yàlla ñoo ci gën a néew ñu jigéen buy julli ñu ci mën a matal julli juróom bariwuñ, bu koor ñu ko ci mën a matal rafetal ko bariwuñ, yee ci def jarwal. Bu fekkee nag loolu lañu yaakaar nag si yow li nga yaakaar mënoo koo matal, li nga yaakaar sax xëy na xamoo ci dara te li nga yaakaar loolu kat kon yaakaar naa ne bu yom ak xiyam yi daan doy wax lool. Bari wala noonu taxaw leen di lii mën ñoo sax ndekaam wala mën ñoo sax mokkal fàttiya wala sax xamuñ fardiya. Kon nag buñ leen indee benn baat bu xam ne bu julli ga yàqoon mu defar ko, bu koor ga yàqoon mu defar ko, lépp lu ñu tudd jaamu yàlla bu yàqoon baat bu mën na ko defar lépp jéglu ko. Kon dañ laa noppal si kat waaye kon nag fexel noppal si bopp duñ la noppale te mooy indi la laa ilaha illallah te man la ko xamal waa noppal nañ la de waaye noppal sa bopp nag yooyu tam mooy tax ñu jël noppal sa bopp mooy nga jël ko te doyloo ko dafay xam ko nag boo ko de noppal fii noppal sañ jëm bu ànd kon sax mu saa dafa ñëw pour noppal jàmm dafa ñëw pour jëriñ jàmm dafa ñëw pour wër ñëpp ajja ndax dafa daa wax ne bu ma sañ ñëpp dugg ajja lay dugal jàmm yi ajja na mooy baat bi ñu ndikkati xol bu mu tàbbi borom ajja nay kër kon nag su boobaa wala bi ñu wax mooy ñu góorgóorlu si ñun ñëpp waaw parce que dem ko te yàlla sëriwut yàlla nëbbwut ku jege la ku feeñ la xanaa kay ñàkk aw yor yàlla nag dafa lëggee xelam léeg-léeg nga dégg si nga xam dañ ko reyee boo ne yàlla ñu ne yàlla ñu ko xam bëgg andi yeneen dañ fekk déedéet nit bu xamut boromam fu muy xam man yàlla nag lañu wax ñu xam leen di ñaanal yokku leen te barke leen leen ko jukaa ñu saayr bàcc alasalaam na li def ci waxtaan rek ci kanam tuut insha allah.